जो भी दुख याद न था याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, आज क्या क्या याद आया, जो भी दुख याद न याद आया। याद आया बिछड़ना तेरा, याद आया बिछड़ना तेरा, फिर नहीं याद के क्या याद आया, फिर नहीं याद के क्या याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया, जो भी दुख याद न था दिल बैठ गया, हाथ उठाए थे कि दिल बैठ गया, जाने क्या वक्त दुआ याद आया, जाने आज क्या जानिए क्या याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया। किस तरह धुंध लिपटे हुए फूल, जिस तरह धुंध में लिपटे हुए फूल, एक एक नक्श तेरा याद आया, एक एक नक्श तेरा याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया, जो भी दुख याद न याद आया। क्या रोग फराज। ये मोहब्बत भी है क्या रोग फराज, जिसको भूले वो सदा याद क्या